yo ma di idajo end. So okunfata ave lo lo si bi gan idajo to ba nbe fun bi ta gaya end ta ave lo gan yesi na ni ogo okunfa e lo ma gba ti ibi gaya e ba je nkan to je halal mi si e na o je halal lo ki bata ba ti ri to haram mi si e ti gaya e ba re je haram mi si e na o ma je haram wani wa min al ma'lumi ان الاسلام لا يدع المفسده تقع ثم يعالجها بل يعتات بسد المنافر اليها ونينو تاتما نادي بي اسلام كوني في ابروله كابرو يي كوكو وا سيلنا تو با وا سيلنا اجي سي ما وا تريتيره سيريا كي سي بي او في اوان تاي اوان كومون لو ما ميد لو اوان لو سي بي يسيل لا اوان في مو في وا تي ابرو با سيلنا ìgbà náà làwọn tó ṣe wá gbé òfin tí wọn kalẹ̀ pé tọ lédè aburú tó ṣẹlẹ̀ yìí òfin tá a máa lò rí torí ìdájọ́ làákà ìdájọ́ tèèyàn lásán ni ṣùgbọ́n ìdájọ́ tọ́lọ́mọ bá wà kábúrú tó ṣẹlẹ̀ lọ́lọ́wọ́ ti gbé ìdájọ́ kalẹ̀ ìsìláàmù ò ní fi àwọn èèyàn lẹ̀ kọ́rọ̀ wọn ní rábaraba káwọn èèyàn dìdàkudà tán kó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbé òfin tí ó fi tún wọn sí wá ṣẹ̀ríà ìsìláà yóò ti yanjú aburú kó tó di pé aburú yẹn ṣẹlẹ̀ yóò ti ṣe ìkìyà ọ̀nà àbáyọ ele ta afile ko ni bi aburu ni sharia o ti gbe kale fa sharia o kama qala shatibi mabriyatun ala al ihtiyat wal akhd bil hazm wat taharruz mimma asa an yakuna tariqan ila al mafsada kada bi afawa al imam al shatibi ni utira wa tiya masia al muwafaqat kada ma ji salaye gbere sharia o fi sharia ama pa leri ka gbe ilana to kan ba le leri e kale ni kasi duro lori ibi to ibi ti agbanrin to to kasi sora ko nibi nkan to se pe asa ayyakuna tariqan ila al mafsada to le lidi lo si gabu wani sadu dara'i aslu min al qur'an wa sunnati wa ijma'i sahaba wani sadu dari ata ko iri oni eri ninu al qur'an ati ninu sunna ati ifenu ku awa sahaba wa min al qur'ani للقران قال تعالى قال ذلك لنا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم هذه الايه يستنبط منها سد الذريع قال ان امام ابو awon ti won sin kan bi leyin olorun ba ala ka won na ba lo ku olorun ba ala lai du mo ni pa ton se a ki awon ti won sin kan bi leyin olorun ba ala ipile ni pe ka benu atelu won o ye ka ku won pe si ote nse alaburu ni eda ha eyan keyan ni gbogbo e lo ye ki e ma so si won bayi loju won face to face nipile ninu sharia ṣugbọn tori wipe nkan ye yu adi ila alharam teyan ba nse be awon na o bu olohun tawa naa si won bu allah olohun wa kodi nkan yen kilo ni olohun fi kodi re saddan lildariya wa ma hurima saddan lildariya ubiha lilmaslahati arrajiha te ka ba ri ta wa ba so pe to ya aya le se nbi bayi a ni so yi pe a won ti ta paya qur'an yi tori pe saddan lildariya lo gbe wa a ti ti mo ile ona ti won gba mu nkan yen tayib a ninu aya mi olohun oba allah olohun ni ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u walil kafirina adhabun alim ọlọ́ni ẹ̀yin mùmìnì nínú àwọn èdè tẹ́ ẹ máa fi sọ̀rọ̀ nínú àwọn gbólóhùn tí ẹ máa lò kò náà ni pé ǹdùrùnà ẹ máa sọ pé rọ̀ọ́ìnà gbólóhùn rọ̀ọ́ìnà ó náà ni pé máa sọ wa máa wù wá ẹ máa sọ pé ǹdùrùnà ẹ máa lo gbólóhùn ǹdùrùnà ẹ máa lo gbólóhùn rọ̀ọ́ìnà ìkankan náà ni ìtumọ̀ gbólóhùn yẹn ó mú wa ṣùgbọ́n torí pé gbólóhùn rọ̀ọ́ìnà ó jẹ́ nǹkan tó ṣe wípé àwọn munafiqun wọn máa ń lò ó àwọn kẹfìrí máa ń lò ó sọtẹ́ ẹ bá tẹ́yìn náà bá lò lè yóò jẹ́ kí wọ́n fẹ́ máa lérò pé àníyàn táwọn yẹn fi ń lò yẹn náà lẹ́yìn náà fi ń lò sọ́sàdán lè dẹ̀rẹ̀ yà á wọ́n kọ́ ẹ lẹ́sùbáàná wọ́lá ayàtọ̀rẹ́ nàbẹ̀ ọ̀rọ̀jìnìhìn lè yóò ní àmàmá yóò fi nàbẹ̀ ẹ̀sìn kí ọ bá máa fẹsẹ̀ wọn jọlẹ̀ kó má bàa máa dún síta kí ẹ má bàa máa mọ tí wọn fi pamọ́ sí ara wọn bí àwọn obìnrin míì tí ó wọ ìlẹ̀kẹ̀ sídìí tí ó sì fẹ́ẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé ìlẹ̀kẹ̀ ń bẹ lára wọn ọlọ́ni kí ọ má máa ṣe bẹ́ẹ̀ kí ló dé tọ́lọ́ fi ní kí wọ́n má ṣe bẹ́ẹ̀ sadan